lokala. Engathi nicela mafili. Ayi amabuve, ayi ayi ayi ayi. Kolela kolela. Ayi goya chisa mntana mamela. Ayi goya chisa mntana mamela ngiyakuzwa. Ugcwele ukudlala. Asambe siyodlala. Siyenza mafili. Ayi amamuve uyashowena la la la. Kolela kolela kolela.